وہ اس کفر اور ایمان کے درمیان تذبذب میں ہیں، نہ ان مسلمانوں کی طرف ہیں اور نہ ان کافروں کی طرف، اور جسے اللہ گمراہ کرے پھر آپ اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔